أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. سورة طه پارا سمسی پارا 120-121 نمبر آیات. حضرت آدم علیہ السلام جنت تا اللہ پاک داخل کر دا دنیا 300 کالا جن پا جنت کے تیر کر آخرت نیمر وزوا اور آگے نفس دنیا کا اللہ پاک را لے گلے دی. قرآن پاک کے ذیب پدے اللہ فرمائی لی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ازمک کے خلیفہ پیدا کوم. جنت کے خلیفہ نہ ازمک کے خلیفہ. نو دزمہ کے دا پارے پیدا کر خو پزمہ کے باندے با دا اللہ دا قانون مطابق جن تیر کی نو دا دے جن نپس با اللہ جنت ور کی. نو آدم علیہ السلام چی جنت لیدنی نوی او اللہ و تی جنت بدر کوما نو عملی طور پا خود استرگوی و توخو چی دا اوی ندق جنت تی. نو دا دنیا پر زندگی کے جنت تا داخل کر دا دنیا 300 کال پر جنت کے اگر دو جیر چا پیر تول نعمت نے اولی لگ اسے دنیا تا چرا لے گا غدا سے بے بانے و تو چی اوزا. نو شاید چے دا آدم علیہ السلام دلل یو گیل را چی چی اللہ ولی نو باسے دا دے اخکل زیرے کل نعمتنا دی آرام دی راحت دی سہولت دی ولی میں اوباس. اللہ پاک حکیم ذات دی طریقے ور ستا سے جوڑ کلا جدا جنت نرا اوتا او دا اللہ میں گلو نکلا او دان ملامت ہوگا دشمن والا اللہ پاک مخ کے پیدا کرے دی ابلیس اور دے او خاص ہونے نے من اکلل کے دے خاص ہونے تا منی دیکھے گے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَتَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. دے شیطان ورقصے کو غوط وسوسہ ورکوا چھوڑا قسم وطو خوڑا چھ دا خاص ہونا دا دے نتے من اکلے شوی نو کہ دا دے خوراک دے اوکا نو تب ہمیشہ بادشاہی بادشاہی بڑے ختمی گنا او تب ہمیشہ جندی پا جنت کے باہر برو گنا او کداؤن نفر نگوری باشی گی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ابلیس آدم علیہ السلام تا او ہوا بی بی تا قسمون اخورل لیزستا سو خیر خواہی ما دا خیر خواہی پا انداز دفین کی بلی خاسون اخورت اوکے. فأكلا منها نداغ خاص ون نقرات آدم علیہ السلام و حوا بی بی دوار رکھا لیکن کل قرآن کو کنو دا جنت لباس پینا اواتا عورت کارشو ندق دے کہ آدم علیہ السلام و حوا بی بی حیا پکیوا نو دا جنت تا اونو پانو بانے زان پٹکا فاکلا منہا فبدت لہما سوآتہما فاکلا منہا پس دے دوارو آدم علیہ السلام و حوا بی بی خوراک اکا منہا دا جنتنا دا دغی خاص ولنا فبدت لہما سوآتہما پس کارشو دے دوارو تا شرمگاہ دا دی کہ دغی خاص ولنے خوراکی نو کرے نو دا نور جنت میوی خوڑے خدا قضاء حاجت ضرورت پکی نہ پیشے دا اور چھے کل دا داری خاص ونے خوراک پوشو نو قضاء حاجت تا ضرورت پیشو دیا عورت مخکارا شو اور چھے عورت کارا شو نو دوی بیا شرمی بل حیائے کولا نو دا جنت دا اونا پانے پزان اولا گولے وطفقا شوروی اکلل دوارو یخشفان علیہما من ورق الجنہ شوروی اکلل چلل گولے پزانو نقل پورے من ورق الجنہ دا جنت دا اونا پانے پزان بانے لگولے وعصا آدم ربه فغوا خلاف ورزی اکرل آدم علیہ السلام ربہو دقل رب دا حکم رب و تا حکم کرو چی در ای خاص ونی تا نزدی قدر مشری ندوی دار ای خاص ونی خوراک اکر پا غوار نو پا مشقت و پا تکلیف کے واقع شو جند پریخ شو آدم علیہ السلام دا خاص ہونے نہ من کرے شو دا وتوی لشو کہ جے شیطان ساس دشمن نے دا نظام ساتے اسے نہ دا جنتم اوباس نو بیا دا خلاف ورزی سنگو شلا نو اللہ فرمائے کہ قصدن دا کار سے نو کرے ولم نجد له عزما منگ دا دا دا گناہ قصد و ارادہ نو بیا منگے نو خلاف ورزی تینا شویدہ خدا اجتہادی غلطی وان شیطان و طویل وی دے کمی ونے تا چی اشارہ شویدہ دا غیلہ مورزا او دا دی دا جنسا دا نوری ونے چی دینا غیلہ ورش خیر ہوئی کوئی دا داغی خاص نہ منے کرے خود دیر جن سا نوری ونی لی اگر نہ کوئی نہیں منے کرے پیغمبر علیہ السلام یوزل پیو لاس مبارک کے در ایخم و کپڑا واغشتا او پا بل لاس کے در سروز رو یو ٹکڑا واغشتا وی زما دا امت پا نارینو دات وارا حرام دی یعنی در ایخم و لباس ریشمی لباس دا امت دا نارینو دا پارا جائز نده او دا سروزر و استعمال دا سلی دا پارا جائز نده دا پلاس مبارک کے ریخم او سروزر عرش کی دی وی دا امت دا نارینو دا حرام نو دا دیتا مطلب چی دا زما پلاس کی دی نو دا حرام نا دا مطلب نده دا خطول امت تنو تا نرشی دی بلکہ دا دی دا جنسا چھ سمر رے خملی دا دی دا جنسا سمر سردر دی تو دا دی استعمال ناری نو دا پارا جائز نرے نو دا کشان آدم علیہ السلام تا اشارہ شو چھ دی خاص ہونے تا منج دیکھے گے ولا تقربا ہا بے حش جرا وی شیطان اپے چھ دیکھنے تا اشارہ شو دی تا منج دیکھے گا دا دی دا جنسا دا نوری ولی دی اگر لورش اخورا کوکا پا دے نیم علامتا او قسمی موتا اخورا ویز استاس خیر خواهی ما تو آدم علیہ السلام وی کہ دا اللہ پا ذات پا دروغ سو قسم خورینا دے برشتی آوی اگر تیز استاس خیر خواهی ما وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین نو پتی دے کہ آدم علیہ السلام اجتہادی خطا اوکلا دغه جنس نہ ہر یو شی جائز نو ابلیس خطا کر نو فحسوا خلاف ورزی اوشل خدا اجتہادی غلطی وا او یوزل شوی را بیان نده شوی گنانگار چا تا وی چه ار وقت دا گنا عادتی جو کلی اغت گنانگار وی او چه پتول عمر که اجتحادی غلطی یوزل شوا او اللہ ماف کنو بیا با موتا گنانگار وی بیا و تا گنانگار نشوی وی نسال پتور چه جامع گندی ناغت درجی وی چه جامع گندی اگر سے درزی ہوئی ہو کر یہ سڑی پینتوش لے دلو سن تارے روار حضران میں پینتا گندر لگتا سو درزی ہوئی نہ دے درزی نہ دے داخل سے تو ردخ پلے کپڑا تار کا سلے دے دے او لگے دے پسنے ہو گندر یا لستونش لے دے دے یا لمنش لے دے دے یا پینتوش لے دے دے زان لے مرمت کئی دے تو درزی نہ ہوئی دے تو خیات نہ ہوئی ہاں کہ پیشہ ادا کر رہا کہ دے گنڈل کئی نہ اس بدرجی او خیات او ٹیلر وتا ہوئی نہ چکن سڑی دا گنا عادت جوڑ کی ہر وقت دا گنا کار کئی نہ دے تبا گناگار ہوئی اور کہ پٹول عمر کے یو گلے کرا اور نور نیکی کئی وی حسنات کے غالب بھی پسی آتو دتا عادل وی انصاف دار ہوتا ہوئی دا آدم علیہ السلام پر طول عمر کے بس دقا یوز الخطا شویرہ دا آدم علیہ السلام کا گنانگار نشوی دے قاضی ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ لے احکام القرآن کے دے آیات سے رنکی کہ لا یجوز لے احدنا اليوم نن روزے زمن یو کس سفارا جائز نبی ان یخبر بذالک عن آدم چنے دا آدم علیہ السلام تا دا گناہ نسبتو کے گناہگار و تاوی الا اذا ذکرناہو فی اثناء قوله تعالی عنہ او قول نبیه البتا کہ دا قرآن پا آیاتونو کے او دا پیغمبر علیہ السلام پا احادیثو کے دا آدم علیہ السلام دا قصہ راشی او دا گناہ ذکر راشی نو دا قرآن پا تشریح کے دا حدیث پا تشریح کے با او آئیو کہ عصا نا فرمانی کے اوشبہ فا اما ان یبتدی ذالک من قبل نفسی فلیس بجائز لنا فی آبائنا الادنین الینا المماثلین لنا او کہ او سرے اسفرنو دستر خبر شروع کی او یہ آدم علیہ السلام فلانے کار تکنو کرے فلانے کار تکنو کرے فلانے کار تکنو کرے دستر خبر شروع کی او دا آیات او دا حدیث تشریح وغیرہ نہ کی او دی آدم علیہ السلام سے گنانگار ہوئی فلیس بجائزن لنا دا خبر من لجائزن لنا فی آبائن الادنین زمن نزدی مور اپلار کی علم ماتلین لنا کہ اگر زمان پشان تیری من زم گنانگاری ہوں زمان نزدے مور پلارن گنانگار دی فکیف فی ابین الاقدم الاعظم الاکرم النبی المقدم نسرنگ بجائش تھی زمان دا اولنی بابا آدم علیہ السلام تبارکے کہ اگر لوی سرے دے دا اللہ پنیز عزت من لے او یورن بنی پیغمبر لے الذی عزره اللہ سبحانه وتعالی کہ اللہ داغ عذرم قبول کرے دے وطاب علیہ داغ توبیم قبول کرے دا وغفر لہو بخنے موتا کرے دا نو بیا بواتا سو سنگ گنانگار ہوئی چالم بیا اذن دی کہ آدم علیہ السلام تا گنانگار ہوئی عاشی وطا ہوئی یا وطا غاوی او خطاکار ہوئی پا قرآن پاک کے دا ہر پیغمبر یا دا رسول فبارک کدا سے الفاظ راغلی راغے مطلب خلاف اولا خلاف اولا دیتے ہوئی یو بہ منخو خکار بہتر با اغینم خو بہتر بہتری دا طولن اعلا او خو نا پیغمبر کہ بہترین پری خود او پا بہتر یا پا بہ بانے عملو کو نا دا شان مناسب نرا ودیتا وی خلاف اولا چرتا دا گناہ نسبت پیغمبر تکیری پا قرآن و پا حدیث کی دا غی مطلب بوی خلاف اولا ترک اولا اگر بہترین پریخ و پا بہتر عمل کرے آدم علیہ السلام تا گناہگار نشوئے لی وغوا دا غوا تو معنی دی یو مانا جن ترخیدل او دوی مانا را گمراہ چیدل غافل چیدل نو دیجے کہ دا اول مانا دا جن ترخیدل دا مانا بواغش دیشی او دا گمراہ مانا یو مسلمان پا بارکے دا عام مسلمان بارکی نشوئے لی چیدے کہ دا پیغمبر پا بارکی بووی دیشی نشی ویلی دا پیغمبر بارکی دا گمراہ مانا نشی کولی فا اکلا منها پس آدم علیہ السلام و حوا بی دیدوار و قراتو کر جنت دنگ خاتوننا فبدت لهما سوآتهما پس کارشو دیدوارو تا شرمگاه دبی و توفقا یقصفان علیهما شروک للدی دوارو یقصفانی چلگولی علیهما فقفل زعنونو باندی من ورق الجنہ دجنت دونو پانی وعصا آدم ربه خلاف ورزیوک للا آدم علیہ السلام دقبل رب حکم فغوان جندی تریخ شو دجنت میوی قسم قسم بلا مشقت ملاوی دی او دنیا تا چراغی نو پا دنیا کی وطا تکلیف پورا سیدو آدم علیہ السلام چی دا جنت نراکوز شو نوی جبرائیل علیہ السلام ورلا دا جنت نتخمون نورن ویدا واخلا غنم روجی وغیرہ ویدا اکرن دا کروندے چلے و توقعو دا زمیدارے چلے و توقعو کرلشو و بخوروشو و تیدین بطیغ روجی بیا و فاغے کے دانے جوڑی گی بیا بدا فصل پوخشی نو بیا بے اورے بے بیا بے غوبل کے بس بجدا شی تانا بجدا شی او بیا و میچن باندلا اوڑکے اگا وقت کی مشینان نو میچنے والا رول لے پدے میچن بے اوڑکے او بیا با اوڑا واقع کے روڑے باتے نجوڑکے او طبخی باندے بے واقع اور بہو طبخی دارنگ دا کفر پا خود دا پار چلے و توخ و سبزیان کرن او چل وغیرہ طول اکوڑی شو وی آدم علیہ السلام یو زلزان لڑوڑے تیار اکلا دا غر پا سربان ناس تو لڑوڑے تیار اکلا خوچے کے ناس تو لڑوڑے خوری ناگا نا لڑوڑے دا لاس خطا شلا او دا سور غرے دا لکہ چے پایا روان را او دا غر لمن تا روان دا دیمو پس مند ویو نہیں شیرا لانے کو اسما کے تچرو رسل بقر دا سرنا دوڑے ادرے دلنو بس آدم علیہ السلام راولی ولا او بیا سات لا رات لا وتکینا سو دوڑے او کورلا جبرائیل علیہ السلام ولا راے وے آدم استا او استا دا بچورے دک پزما کے کہ دک سے مشقت سر وئی فتشقا تب اس مشقت کے واقع شی فجنت کے تیار خط قرار باندې کورلا دا جنت نراغ للے وز بے فضمکہ کی کرے رے دے وغیرہ دا کار آسان نبے وز بزان لکرل بے بل پکپل باندے کے فغوا نجن تریخ شو ثم اجتباہ ربه فتاب علیہ وحدا آدم علیہ السلام کی دنیا تا تشریف روڑا نو جللے وی تم رسیاتے جللے لی کہ دا تمام دنیا جلاغان راجمہ کے اوخ کے راجمہ کے نو دا آدم علیہ السلام اوخ کو تبو نرسی گی او دس وکالا تا حیان برکتن نو جللے او فضلک غواری چی ماتیو غوارمہ وی اخنا پخلی داس الفاظ راشی کہ پاگے اللہ نور ناراض شی و خفشی نو قد نکل اور اگر کہ دن دن جلالا اللہ پاک علیم بذات صدور فضلن خبردار لی اللہ کوئی گی تیزے خضر کی خفر کو الفاظ نور دی سنگ ما پیو غواری تا اللہ و تا الفاظ و خول علکے و تورواتا فتلقا آدمو من ربه کلمات کلمات از ذکر اکم کلمات تی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا اے رب زمان من فزان بان زیادے کرنے و ان لم تغفر لنا کترا تبخنونکے و ترحمنا ترا بان رحمونکے لنکونن من الخاسرین خامقا و من تاوانیان شو قرآن کی دا آیات دا مضمون اللہ دا آدم علیہ السلام دے دلتا وروا جاؤں اور بعض روایات کیلئے کہ دا سے برے اوکتن نو دا عرش پا کنارا بانی لکلی لیچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویچے برے اوکتن نو دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک ہوئی ویا پروردگار عدد محمد رسول اللہ پا وسیلہ بانی سوال کم کہ ما تمافیو کا کہ اللہ ہوتے کہ محمد رسول اللہ سوک رہی تسپے جنے وے یا اللہ تا دخل خلی نم سر یو دے گی کلی دینا دینا پوئی گا ما چی تا تغیر قریب دے سکرے دخل نم سر یو دے کلی دے وے آدم خبر شکد محمد رسول اللہ دا پیدا کولو اے آدم نو کلی نما بطن دے پیدا کلی کر محمد رسول اللہ دا پیدا اے آدم نو دا دا پیدا کولو اے آدم نو دنیا با میں نو پیدا کلی و آخرت با میں نو پیدا کلی جنت با میں نو پیدا کلی دوزخ با میں نو پیدا کلی وذا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وسيله بعد سؤال كره او الله پاک وتبخنا كره دنیا تا را کوشو الله پاک بخله ثم اجتباه ربه فتاب عليه يا الله دا تو انتخاب کو پسندیدہ ایک غور ایک ربه رب آدم علیہ السلام وقت شاہ ربه قل رب فتاب علیہ رجوع رحمت اکللا توبے ورل قبول اکللا وہدا او ہدایت و تا اخو یعنی مخکنت کم ہدایت ورکلو فا آگے سا ہدایت بانے ثابت قدم اسات قال اهبطا منها جميعا اللہ پاک فرمائل کس شیطا سدوارا منها دے جنتنا جميعا تول بعضكم لبعض عدو بعض بستاسو دا بعض دا پار دشمنانوی بچی کی یو بل سر دشمنی و جنگ جگڑی شروع کی مور پلار سپے درد رسی گی تو آدم علیہ السلام بچی پلو کی یو بل سر دشمنی کی دا مومن دا مومن سر با جنگ جگلو دشمنی نوی دا مومن دا کافر سر با اختلافی دا مومن دا کافر سر دا اختلاف و دشمنی عارضی دا مستقل ندا کہ یو کافر دا سلو کالو کافر دا خنن توبہ وستو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا طول دنیا دا مسلمانان رور دے بیا سر اختلاف نشتا اصل دشمن دا مسلمان ابلیس دے اصل دشمن ابلیس اور کافر اصل دشمن نہ دے عارضی دشمن دے کہ کلمہ وہی دشمنی ختم تو دا مومن اور دا کافر با یو بل سرا اختلاف اور جنگ جگڑا اور دشمنی ہوئی دا مومن اور دا ابلیس با دشمنی ہوئی تو دا ابلیس گور زمان دوست کی گی نا کہ کیا وہ سراشنی شروع کرنے غرق شو اللہ بے پامن ہا جمی ان اللہ وی منگو تو کچھ ہے تھا سدوارا جمی ان ٹول اہ بے پا دوارا کچھ ہے میں نہ جنت میں جمی ان ٹول بعض کم لے بعض ادو بعض تاسو بدا بعد دا پار دشمنوی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس کچر راشی تاسو تا مِنِّي زمان طرفنا هُدًى سو هدایت فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا پس اغچا چه تابداری اکللا زمان دا هدایت فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى دے بچرم گمراہ نشی او چرمم پا مشقت کے واقع نشی تکلیف کے بنا واقع کی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي أَغَتَاتِ إِعْرَاضُكَ مَخِي أُغَرْضُ عَنْ ذِكْرِي زَمَادَ يَعْدَاشْنَا زَمَادَ قُرَانْنَا زَمَادَ پِغَمْبَرْنَا ذِكْرْنَا مُرَاد قُرَانِ پَاتْرِ عن ذكري زمان القرآن نشاء إعراضك يا ذا ذكرنا مراد ذات تفيغمبر عليه السلام لي ذكر الرسول القرآن كلا جلدي فذا دلار خلاصة دارا شكم من ذا القرآن يا ذا تفيغمبر عليه السلام إعراضك نجنب لن تنشي او دا قیامت پرس پستر گرون بی دا قرآن پاک تلاوت نکی او دا غیر احکام بان عمل نکی نو دا قرآن اعراض دی او دا پیغمبر علیہ السلام طاعت تابداری نکی فسنت طریقو بان عمل نکی نو دا پیغمبر اعراض دی هذا القرآن لا إعراض كتاؤكم فإن له معيشة ضنكا جنب دي بندا لن تنشي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا اگر چاہتے اعراضو کہ زمادہ ذکر نہ زمادہ یاداش نہ زمادہ قرآن نہ زمادہ پیغمبر نہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَانُ دَذَ جُنْبَ لَنْ لِتَنْوِي معیشت زندگی گزران لن تن دا دنیا جنب دیکھے بتنشی آوی انہوں نے دا مطلب چی پر دنیا کی ضروریات زندگی با ہوتا نملاوی کی قات با پیراشی پیسے خدیری دی ہو ضروریات زندگی با نملاوی دی پیدا کی گی نا قات راغل دی یا ضروریات زندگی خوشتا ہو دا اغشتل و وسط بند نشتا پیسہ نشتا پسی واخلی یا پیسے نشتا او ضروریات زندگی پا بازار کے ملاوی گی خود عدت پریز دے ہر یوشی دیر دیر دے یوشی نسبے مالو دے نشے بس پریز دے کہ خورے تکلیف دے تزیاتی گی با نتا جن لن تنگ شو او دا قبر جن دا برزخ جن دا بم دا تکلیفو لیوی او دا قیامت دا حشر وقت ابم لن تنشی نو هر زی زندگی لن تنجا تیده که سوال لی چی دا دنیا کی سختی و تکلیفو نخو پا پیغمبرانو دیو اشد و بلا ان دیر سخت تکلیفونا دا پچاران دی الانبیاء پیغمبران ثم الامثل فالامثل بیا چی دا غیت سوک نیز دی بیا غیت سوک نیز دی دا غیت فالاربان دی نو دا تکلیفونا خود پا دنیا کے دی پیغمبرانو تا و نیکانو خلکو تا او دا دي مقابلة كلا كافران عيشوا عشرب كفراتي للمزيع وكري سنگ جنتان لانتان بده جواب داره جدا پیغمبران دیو کنیکان خلق دی فظاهر خودوی تا تکلیف دی خودوی دا اللہ پا ذکر بانه داس مطمئن لی چه اڑو حس خفکان پدل نشتا او پویگی چه دا تکلیف ما تا دنیا کی را رسی اجر و ثواب پا آخرت کی ملاویگی مده پاک اجر و ثواب بانه تا مطمئن لی مثال فطور بانده فده سرکونو بانده چه کار کئی ندا پکرنه که کئی ندا کانی چه کئی فسرکی ویلی دا گرم تارکول که اتی آده سره دا خوالو جب جبوی اشکروتی دا باجره دا کئی دا اتی او بل پی پرش پرش کئی تارکول که اتی اوست که دغی مزدور تی تیرا دا پا یخ سوری که نا او بابوز در تو ما ام پاکی با در تو لگو ام یخی و بابو در در کمو در در وی در کار نوالی و باسی کار لرا غلی ما دی پا دی سخت کرنه که تا تا با پریشان خکاری و دی در اپلیم که نیشت در تنخواب با تمو دیر خوشا لدی و الحمدلله خود کار نتن نوالی نو در تنخواب پا امید بانده پا دی الور که دی خوشا لدی نو در مومنان متقیان دا دنیا پا دی سختو تکلیبونو کی دا اخرت دا تنخا دا جنت دا انعاماتو پا تمہ خمت ما اندی او دا دنیا دا کرور پتیان ایرف پتیان چی در تخکاری دیل دا دیر غم خوب نوردی گولے واتی نالیو دکی گی نبا تا تا خوشال اخکاری خوشال ندی نمعیشتن دن کا دا دنیا نرے بلکہ دا دا قبر رے پیغمبر علیہ السلام فرمائی معیشتن دن کا دا دی تفسیر دا چی دے دینا مراد دا قبر عالم لے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام دا دی تفسیر کے قبر یاد کرے دے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی وی دا دی بندن وا قناعت اوزی صبر بتی اوزی دا دنیا حرف با پتراشی دا طول دنیا کرا دشوی چه دخون نورم زماشی دا سترگی صبری دینا سترگی مری دینا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا اگر چاچ اعراضو که زما دا قرآن نا زما دا یاد نا یا زما دا پیغمبر نا فا ان لہو معیشتا ضنکا فزد دا پارا بجن لن تنگی و نحشره یوم القیامت اعما من برا پور تا کدیت دلرا دا قیامت پرد بانے اعما پسترگو بانے بڑن لی میدان حشر کی سترگ بیڑن لیوی قال رب لما حشرتنی اعما وی برا بولی بزرون را پاسو لما وقد كنت بصيرا فتحقيق رزق الدنيا كي بيناوما غطي غطي سترگي وي اغا سترگي بلا نوت ولي اغشتيني قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها هم دارن تا تراغلو آياتنا زما فنسيتها ناغتا اير كريو فكذلك اليوم تنسا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها الله ويتاتم ذكرا راغلوا اياتنا دما فنسيتها نتا اياتنا اركلوا وكذلك اليوم تنسى ام دارن من روزتو دار ما در رحمتنا اركشوا يعني بريخوديشوا اياتنا تعالى راغلوا نو اغا اياتنا تا اركلوا تا خیال نو ساتلے تو دا قرآن سر بسکے کہ دا قیامت پر از دربانے دا قرآن دعوو کی وی کم بندہ کہ قرآن ویلے لے او بیا چر تراغش پہ نرے و عمل پہ نکے وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر علیہ السلام بند قیامت پر اگوی یا رب اعظم عربا ان قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا. بے شک زماد قوم دا قرآن پر ایکو پدے بانے عمل نو کرے. شکایت بسوک کئی پیغمبر علیہ السلام اور دا قرآن با شکایت کئی. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من تعلم القرآن وعلق مصحفه چاچ قرآن ذکر بیازان لقرآن شریف اتر لم يتعاهد ہو دے خبرم ناقشت ولم ينظر فيه او پکے نظرم نکو جا ایوم القیامة دا قیامت پرد بدا قرآن راشی متعلقا به دی بند پوری بند خطی یقول یا رب العالمین اے رب العالمین ان عبدک هذا اتخذنی مهجورا یا اللہ استادی بند خودت پری خود لیوما فقض بینی و بینه زمود بتر مند فیصلو کام سبو والی یا اللہ استاد بند لیو زمائی خیال میری ساتھ لیو بدا قرآن چیری یوزلوی و ختم دیو کو زان لیت اخلاص کے قرآن لیت اخلاص کے زان لیت اخلاص سیرہ دیوانسی اللہ دیار کلی درست خان کیوں تو رسم باندی شیف زبیا چطر جنازی وقت با پکار شی ملی سر بیکی دو مقبری تا دیو شی بدا قرآن بلا قیامت پر ازر باندی رپورٹ کئی بیا بور تر سکے بدا قرآن ایرول لی او دا قرآن دا درس پا وقت شور کول دام قرآن ایرون دا قرآن دا درس وقت او بلقوا شور و زوگ کیسد غگولو دمتوب کولو اخی واوا اللہ گلم جوڑا کری او دا قرآن پا درس بانی سو کوئی گینا دان دا قرآن مقابل اللہ قرآن پریخو یا دا قرآن پا دیبان نور گڑ وڈ خبری او ریلن او قرآن تا قوار نکی خودن دا کار دا چو دا دا کافرانو. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا كافر ويل لا تسمعوا لهذا القرآن دي قرآن تقوك مجره والغو فيه بسواس شورو كي شور زد شورو كي فيه دي قرآن دا دي درس بوقتي لعلكم تغلبون شاید تاسو بغالب راشي دا طول دا قرآن فري خود اللي او دا قرآن دام فري خود اللي کہ الفاظ صحیح نہ زیادے دا دنیا کارونا تم توجہ شی اور قرآن دا الفاظ صحیح کو لدا پار وقت نشتا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى دارنگی نن زمان دا رحمت نتم ایر کری شلی متروب شلی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَا دارنگ من بدلور کو اغا چاہتا چی اسراف کئی دا حد نہ تجاوز کی. ولم يؤمن بآیات ربه او ایمان نہ روڑی پایاتن دا خپل رب. ولعذاب الآخرت اشد و ابقا خامقا عذاب دا آخرت دیر صف دیو باقی پاتی کی دن کرے افلن یهد لهم کم اهلکنا قبلهم آیا دے قرآن یا دے پیغمبر دے قوم تا خودل لری کرے کم اہلکنا قبلہم جسوم رمنگ حلاکی دبین مخی من القرون دی جماعتنونا یمشون فی مساکنہم کی دی اس دا اغوی پا مکاناتو کی گردی پا خوانو تباشر قومنو پا مکاناتو پا کندراتو کی اس گردی وینینا کی دا قومن خود اعتبا کردی دے قرآن دے پیغمبر دے خلکو تا خوبنا نرکر ولی نکڑی دا ان فی ذالک لآیات لأولی النہا بے شک پتے کے نخد قدرت دا اللہ دی لأولی النہا خاوندانو دا عقل دا پارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم